إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام خطبة إليوبيتا إلي زنغمزية موت، na tukazungumzia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akthiru dhikra hadhi min ladhat almaut, kithirisheni kutaja kivunja ladha, kithirisheni kutaja kivunja starehe ambacho ni mauti. Katika vitu vinavyosaidia kukumbuka mauti, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuwekea ziyaratul qubur, kuzuru makaburi. Ni moja katika mambo yanayosaidia mtu kukumbuka mauti na mtu kukumbuka akhira. Na jambo hili la ziyaratul qubur, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mwanzo Uislamu alilikataza. Alikataza jambo hili na ibada hii ya kuzuru wafu. Halafu baada ya tauhid kumakinika katika nyoyo za masahaba, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaruhusu ziyaratul qubur. Sababu mwanzo alivyokataza, alikataza jambo hili saddan lidhari'ati shirk, kwa sababu ya kuzuia sababu za ushirikina. Lakini baada ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kumakinika tauhidi katika nyoyo zao, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndipo aliporuhusu ziyaratul qubur. Kwa hiyo imebaki ziyaratul qubur ni sunna ila yaumil qiyama. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiliruhusu jambo hili fi sahihi an-Nasa'i an Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema nilikuwa nilikukatazeni jambo la kuzuru makaburi, sasa hivi yazuruni makaburi kwani yanakukumbusheni akhira. فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. أنا يتاكا كزور مكبوري نازور نمسيسيمي منينو مبايا مسيسيمي منينو يباطل كولي كتك زيارة. akimsifia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akiruhusu tena kwa hadithi nyingine nyingi alizoruhusu ziyaratul qubur Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, mimi nilikuwa nikikukatazeni kuzuru makaburi, fazuruha, sasa hivi yazuruni. Kwa hiyo ziyaratu al-qubur imebaki ni sunna ila yaumi al-qiyama. Waislamu wanatakiwa wazuru makaburi mara kwa mara kwa ajili ya kukumbuka mauti, kwa ajili ya kukumbuka akhira. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefundisha, ametufundisha assalamu ala almauta, kuwapa salamu wale waliokufa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amefundisha jambo hili katika hadithi nyingi, akafundisha Waislamu wanapozuru makaburi waseme maneno gani baada ya kuwakataza kusema maneno ya batili. Wala takulu hujra, msiseme kule maneno ya batili, msiseme maneno yasiyofaa kule katika kuburi. Hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha fi sahihi Muslim qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullama kana laylatuha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yakhruju min akhiril layli ila al-baqi' fayaqul assalamu alaykum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha'a Allah labikum lahiqun allahumma ighfir li ahli al-gharqad. Moja katika salamu ambayo Mtume SAW ametufundisha tuwasalimie wale mauta wakati wa kuzuru makaburi. Pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi nyingine ya mama Aisha radhiallahu anha, Mtume anamfundisha mama Aisha radhiallahu anha akipita makaburini aseme hivyo, na Muislamu yoyote aseme hivyo: assalamu alaykum ahla diyar min almu'minin wal muslimin, assalamu alaykum ahla diyar min almu'minin wal muslimin, wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal musta'khirin wa inna insha'a Allah bikum la lahiqun. Hii ni salamu nyingine ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha tuwasalimie wale mauta walioko makaburini. Faida na hikma ya kuzuru makaburi, yakulu ahlul ilm, faida ya kwanza intifa'u zairi biha, ni huyu mwenye kuzuru kupata manufaa kwa ziara hiyo. Manufaa gani anayoyapata? Manufaa ya kukumbuka mauti, manufaa ya kukumbuka akhira, manufaa ya kupata mauidha, manufaa ya kupata ibra kwa vile kuzuru makaburi hayo, manufaa ya kupata thawabu za sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ni baadhi ya manufaa anayoyapata az-zair, mwenye kuzuru makaburi. Pia faida nyingine, naf'ul mayyit, ni kumpa manufaa yule maiti aliyekwenda kuzuriwa, au wale maiti waliokwenda kuzuriwa nao wanapata manufaa. Bidu'a ilahum, kwa kuombea hao maiti, kwa kuombea rahma, kwa kuombea afya. Hii ni faida ambazo wanazipata wale waliozuriwa katika makaburi. Kwa hiyo ziyaratul kubur ni sunna mahjura, ni sunna ambayo tumeiwacha, ndugu zangu Waislamu. Ziara ya tulqubur ni sunna mahjura, katika baadhi ya sunna zilizowachwa ni sunna hii ya kuzuru makaburi. Ndio maana ndugu zangu Waislamu tunaghafilika na mauti, tunaghafilika na akhira, tunaghafilika na taa, kwa sababu hatukumbuki mauti, hatukumbuki akhira. Kama tungekuwa tunakumbuka mauti na akhira, tusingefanya uzembe katika taa. Lakini tuna ghafla kubwa ndugu zangu wa Islam, kwa kuacha kuzuru makaburi ili kupata mauidha na kupata ibra, na kuacha kujikumbusha na mauti na kukumbuka na akhira. Wallahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, Waislamu wengi, Waislamu wengi tulio hai tumeliwacha jambo hili na sunna hii ya kuzuru makaburi. Na ndio maana Waislamu wengi tunafanya maasi, kwa sababu tuko mbali na mauti, tuko na ghafla kubwa ya mauti. Watu hawayaoni makaburi isipokuwa mtu afe, ndugu yetu Muislamu afe, tunakwenda kumzika, pale ndio tunaona makaburi, pale ndio tunakumbuka mauti. Na hivyo tunapokwenda kuzika pia tunaghafilika na kufanya ziara. Tunakwenda kuzika hapo hapo dakika 10 tumetoka, bila kufanya ziara na kupata thawabu za ziara ya wale waliozikwa pale, tunatoka haraka haraka. Bali kuna mambo makubwa yanayofanyika pale kwa wale wanaokwenda kuzika. Kuna baadhi ya Waislamu wanakwenda mazishini, halafu wanakaa katika mabaraza pale pale makaburini na kuzungumza mambo yao ya kidunia, wengine na kucheka. Iko wapi kukumbuka mauti, ndugu zangu Waislamu? Ndugu yetu Muislamu anazikwa, watu wanazungumza maneno ya kidunia pale pale, wengine wanapigiana masimu na kucheka pale pale, jinsi sheitani alivyotuvaa na kutuvamia. Tumeghaflika mauti mpaka pale ndani ya makbara, tunakuwa na ghafla ya mauti, tunacheka na tunazungumza na masimu zetu. Waislamu, ndugu yetu anazikwa kama kwamba sisi hatutakufa, tunacheka na kuzungumza mambo yetu ya kidunia na mambo ya maboli na nini, tunacheka. Ndugu yetu Muislamu anazikwa. Hivi ndivyo tulivyo Waislamu. Na tukiambiana Waislamu tunasema leo tumeshambuliwa, na ndiyo haki, ndiyo wazi ilivyo kwa sisi Waislamu tunavyofanya katika makbara. Hatuna adabu za kuzika maiti, hatuna adabu za kuingia katika makbara, hatuna. Ndugu zangu Waislamu, hii ni ghurbatul Islam, ghafla kubwa imetuingia Waislamu kuacha kukumbuka mauti hata ndani ya makbara. Katika adabu za kuingia katika makbara, iwe ni wakati wa ziara au ni wakati wa kuzika, ni kutovaa viatu katika makbara. Hii ni moja katika adabu za kuingia katika maziarani. Waislamu wanatakiwa wavue viatu vyao, waingie katika makbara bila viatu, watembee bila viatu katika makbara, iwe ni ziara au iwe ni kumzika ndugu yetu Muislamu. Hii ni katika sunna mahjura, na wanaofanya Waislamu wanawashangaa. Vijana wa sunna wanaofanya jambo hilo, baadhi ya Waislamu wanawashangaa, mbona wanavua viatu hawa? Jinsi Waislamu walivyo mbali na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa katika adabu za kuingia katika makbara ni kutembea katika makbara bila viatu. Na hii ni kwa hadithi ya Bashir ابن الخصاصية رضي الله عنه. والحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. بشير ابن الخصاصية يقول رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بين القبور إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين. فنظر هذا الرجل فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. وقت المتوم صلى الله عليه وسلم أنا تنبيه بين القبور ما رأك مونا متموجة أنا تنبيه بين القبور نأنا بياتو أمبا بياتو متوم يكمويتا يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين. Ee mwenye viatu, vitupe viatu vyako. Mtume hakumwambia ikhla'na alaik, ikhla sabtiyatayk, kamwambia alqi sabtiyatayk, vitupe viatu vyako. Yule sahabi akaangalia alipomjua ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fakhala'na alayhi farama bihima, akavua viatu vyake na kuvitupa kama ilivyokuwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akavitupa viatu vyake. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah fi al-Fath yaqul wal hadith dalil ala karahati al-mashy baina al-qubur bin ni'al. Hadithi hii ni dalili ya umakruhu wa kutembea baina ya makaburi kwa viatu. Ni makruhu kutembea kwa viatu baina al-qubur. Al-Imam Shafi'i رحمه الله يقول أكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه. نتكيه ككنياغ قبر نككا نكوي تجميع قبر إلا أن لا يكون الرجل السبيل إلى قبر ميته هنا فيطأ قبر آخر. لذلك لأن هذا موضع ضرورة. Al-Imam Shafi'i rahimahullah asema nachukia mimi kukanyaga kabr na kukalia kabr na kuitegemea kabr, isipokuwa mtu kama ana kabri ya ndugu yake, anataka kuifikia kabri ya ndugu yake na hakuna njia isipokuwa kukanyaga kabri nyingine, hapo ni dharura. Lakini vinginevyo hakuna jambo lolote linalosababisha Waislamu kukanyaga makaburi ya wenzao. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah أكيلذي علة النهي في أحكام الجنائز يقول وعلة النهي احترام موت المسلمين. نكوى هشيم ميت وإسلام ديو مانا ككتازة انتم واتوا وسن نبيات مكبرين كوى هشيم ميت وإسلام. مسلم محترم إذا يكوهاي أو أمكوفا مسلم من هشمة. Kwa hiyo kukanyaga na viatu makaburini ni kudharau Waislamu waliozikwa. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول والأفضل للإنسان أن يخلع عليه إذا مشى بين القبور. بورا سانا قوامتو أبوه ذي أتوبياك أكتنبيا بين مقبور إلا لحاجة إسفقوا كحاجة ضرورة. يقول كأن يكون في المقبرة شوك أو شدة حر أو برودة أو حصى يؤذي الرجل. إسبقوا إكيوا كنا ميبا مكابوريني كنا يواني كالي كنا باريدي كالي إنتو أنا باتا مدارا كو ميقو ياكي أو كنا بجيوي أمبابا بناودي ميقو هافو متوا باي بياتو سي مكروه ولا سي بيبايا. لكن إكيوا حكونا ضرورة يوتي كما ستايبي كل كيكواني حكونا ضرورة يوتي وإسلام سيسي كوفا بياتو. Hakuna vijae, hakuna miba, hakuna mawe. Ndugu zangu wa Islam, tunawacha sunna za Mtume sallam, adabu za kuingia makaburini tunaziacha kwa kufuata akili zetu. Watu wanatanguliza akili, eti kwa nini msikitini tunavua viatu na makaburini tunavua viatu? Intabihi ayuhal muslim, hadha wahi, hadithi ya Mtume ni wahi. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha لا تعارض بين العقل والنقل. ثم كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. حكنا أكيلي عيوذي كفينغا نقل نصوص نص يمتم صلى الله عليه وسلم حديث يمتم أو آية الله سبحانه وتعالى. أكيلي جاني ويوي أكيلي جاني وليونايو ونويوذا كفينغا حديث يمتم صلى الله عليه وسلم ويونا أكيلي جاني. بكسان قوة إسلام tutekelezeni adabu na sunna za mtume za salam za kuvua viatu. Al-Imamu Ahmad, Imamu Sunnatul Mubajjal, alikuwa akifika makaburini anavua viatu kwanza ndio anaingia. Maulama wa sunna, Imamu Sunnatul Mubajjal, Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal anatekeleza sunna hii. Hakuna katika maulama wa sunna waliopinga sunna hii, hakuna. Lakini ndugu zangu Waislamu, ni ghurbatul Islam. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah, kwa wale ambao hawajui, wakishajua sunna yoyote lazima waitekeleze sunna ile, kama ni ya wajiba, kama si ya wajiba waitekeleze kwa ajili ya kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wasisikilize maneno ya mtu yoyote. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah yakul la yambaghi liman istabana lahu sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yada'aha li qawli ahad, haitakikani kwa mtu ambaye imembainikia sunna ya mtume swalla sallam, haitakikani aiwache sunna hii kwa maneno ya mtu yoyote. Kwa tusiwache sunna kwa maneno ya mtu yoyote, vivyo vyote alivyo, hata kama mrefu kama mnazi. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.